سبون السلف او اہل حدیث اغا اہل حدیث چاغل سلف و صالحین تا کنزل نہ کئی دکہ اہل حدیث کی چا اقسام دی بعض اہل حدیث دی نیکان خلق چا دا سلف و تردید نہ کئی متبا دغا اہل حدیث ہم تردید نہ کئی ہاں پا اہل حدیث کی بعض دس دی چا سلف و صالحین تا کنزل کئی تردید کئی مدا خلق بے پہل سنت والجماعت کی بے وادی خلق تردید کے دا مشکات پہ حاشیہ مانے مولانا گرغشتو سے دا اہل سنت والجماعت دا دی مصداق خارج کی خود رہے چی مصداق سوک دے وی اصحاب المذاہب الاربع کاغا مذہب شافعی رے کا مالکی رے کا حنبلی دے کا احناف دی دا طول اہل سنت والجماعت دی و اہل الظواہر اللذین لا یصبون السلف او اہل ظواہر اہل حدیث دی آغا اہل حدیث چی سلف تا کنزل نہ کئی نو اہل سنت والجماعت آغا خلق دی چی متبعین دی سنت و دا سنت وی او دا صحابہ و تابیدار خلق وی دی تا اہل سنت والجماعت وی نو دا اہل سنت والجماعت پا نیزمانی دا سحر یو حقیقت لری او پا دی مسلمانی منگ دا جماعت المسلمین سر تقریبا سر درے پاو گینٹا باس کڑے رہے یہ خبر کی منگا ما خستن مانزے روس تو باس سکڑے دے ما تیل تاسو ایکم عالم دا عالم رہو گاڑی زو سباس کو ما عالم رہو گختا نچکل منگا باس کو نو ما تا ولی ولی چھ وردا واورا ذہن کی دس رانشی دا سڑے مولا نہ دے ورد قرآن او دا حدیث مولای ما نظمہ پا مخی بس ساز ساز خبری کے قرآن خبریں بن کے امین و مخ کی چار سے لیکن زما پا مخ کی وا صحیح صحیح خبریں کے مزر تداوم چاسو دے عام مسلمانان نہ مخالف ہو تاسول مخالف ہوئے وہی جی دئی سحر منی او منگا سحر نہ مانو مال خا مالداہ ترم کرے دا مال کے اوسڑے سحر منی نپدی کے بچوں نقصان لازم شی وہ دا خود قرآن دا صریح آیات نا مخالف دے چھو وقال الظالمون ان تتبعون الا رجولا مسحورا دا غیات سبے اتدغ رائشی ظالمان سب مگر توب رائشی مال جی بل دلیل ہویا وا وہ دا مسلمان دا پارے یو دلیل بس دے مال بس دے ہویا وا مال کے اسڑے پا دنیا کی سحر منی مدا با دا ظالمان سب مرگرشی وی آو مال داولی وی چھو پیغمبر تے دا غشان ویلا مال تپوس ردا کم چپ دنیا کے لیونشتا کا نشتا وشتا مال دی ظالمان خود سن ویلی جدا پیغمبر مجنون دے لیونے دے بے اپ دنیا کے لیونتو بمانا دا ظالمان سمر گرے کی گی مال دی دنیا کے شاعران شتا کا نشتا وشتا دے مال ظالمان خود سن ویلی جدا پیغمبر شاعر دے مال دنیا کے چو خوب رہی نی کی نینی وہی نی مال دی خلق خود ظالمان خود سن ویلی جدا سڑے خوبی نی مال پا دنیا کی تجیشتا کنشتا وشتا مال پا دا غزالیمان خود سی وجدہ سر دوکمار دے مال دنیا کی خواقی خلق خود سی ویلی بیا خود آقی سمر گرتو برا گئے دا آیات کریم مال دا مانا دا آیات کریم دا مانا دا چو قال الظالمون ان تتبعون الا رجولا مسحورا ظالمان پیغمبر بحیث پیغمبر نمانا اویل چی جی جب دے مانا سا جادو شوی دا اوتی بوتی زکا وی او دے دا مقصد نہیں چھ دنیا کے سحر جادو نشتا دے خیر کل چھ منگا باس کا اوز ماں سے مولانا سے وہ جیسی اس کنڈل ماں سے ماں تا مخرا وڑا مالوالی وی پا خلق پا قط اعتراض ہو کچھ غلیش ماں تا ویل نسے با اعتراض پہ ذکر نکو مکہ اعتراض پہ ہوکن دا خلق با غلیشی بیا با خلق بیا با وائی چھ رب منگا اعتراض ہوکن ذکر غلیش مکہ دا خلق دا خپل زر بڑا سو بیسی خبر وکڑے وکڑے چکل منگ خبری شروع کرے خو مولا دے انداز تراور سے دا چوی ویل چ سحر حقیقت دے بو دنیا کی اشتدادات خدای خلپیو خو زولا مل دا عین از ما مدعا دا تو من لا چ سحر حقیقت دے بو دنیا کی اشتہ استعمال حرام دے چ مولا دے انداز تراور سے دا یو امی مرگرے ناستو ما تیول مولانا صاحب سحر تمنی مال آو سے وشتہ دے وہی خالہ کنا دا بلی باٹری لبی سلی باٹری کرا او خود کو سحر بیو کرا ونو نو وی مالی ایماندار بچے دا سو خولی خبر دی مال تا کی ایمان شتا وے او اللہ باٹری تو بیوی سو کہا وہ خود بھائی تو مومن ہو کہ صحیح کافر ہے ملتا ما خستان منس کا ہے آو اللہ ما خستان ہے منس با اللہ باٹری تو بیوس اللہ باٹری کی راو خود تا منس کا کہ صحیح بیلماز ہے خیر دا باس مباحثہ ہوشا لخل غلی شو زمان سر آگا کلی یو طالب آگا کال مانے پدرے مورا چا طالب راگا ماتے ہوئے لچا غیوتن خو گیر پاک و خر اولا جماعت المسلمین اگدی اگدی گیری دیجا پوری گر پاک و خر اولا بھائی منگ تپوسی دا گیر لے والے خر اولا ویل چا بلا شپا چا خلق و باس ویزمان دا استاز سوکا رازمان استاز دیر گرد وات وی دا گیر چا دا جماعت المسلمین گیر آوا دا گیر میں او خر اولا وی پکر موگی دا پنج پیرات گیر را لبکار لے بلا گیر میرا شن پنج پیرات گیر وی پکر خیجی دا دیتا وی لکی اوتی با دسی دیو سڑے نوی چا دا جی دیخو ناشنا خبر وکڑا دا دا معتزلہ و مسلک دے دا پخوانو معتزلہ و مسلک دے چا سحر لا حقیقت لہا دی حقیقت نشتا دے لا حقیقت لہو بل ہو خیدا آن بلکہ دا ٹگی دا آن اہل سنت والجماعت وائی چا دے حقیقت شتا دے خجی پا سحر کے بعد قسمنا دا کپر دی لیکن سڑے دعوی کی چیز دی انسان شکل بدلولے شم پا شکل دا چاروی تے جوڑو ما یو دا میشتے ما زلد پی وش بگی کوم دا قسم خلق چی دی دا سحر کپر دے دا ای مو اربعو مسلک دا دے چی حکم دا ساحر دا دے کہ مسلمی و کزیمی وی چی سحر او کہ پتش کلام سے جگہ کپر انو یو قتل دا واجب القتل دے ولا يقبل توبته توبه بنا قبل توبه توبه کی کی توبه نہ قبل دا وجری کی ہاں چ کوپر نہیں الفاظ دی واوری کہ الفاظ دی کوپر نو لم یقتل بیا وجلی نش دا یوم سر بللا چ سحر یو سڑے کئی پچا باندے نو پ سحر بیرتا کلا اولے شکنا سحر آیا دا دل لری کول پ سحر جائز دی کنا نو پت المجید چی شرح دا کتاب التوحید دا صفحہ 201 پہ تکی لکھلی دی چی وحل السحر بسحر غیر جائز وحل السحر بالعدیت القرآنیت والعدویت جائز قرآنی دو آگانی یا دوائی وی پدے مانی لرکول دا جائز دی اپا مخینو خلقو کی دا سعید بن مسیب قول دے چی ساحر سحر پا سحر مان لرے کول دا جائز دی و حسن بصری دا مکرو گنے لی چندا بنکے دا وحب ابن منبہ پا کتاب کی دا سحر دا لرے کول پاری یو طریقہ خود لی دا اگوی چی کم سڑی مان جادو اکڑے شو سو کی پوشی جادو پی کڑے دے و ایدا سڑے دے وہ پانی را واخلی دا شنے بیرے نا دا شنے بیرے دے وہ پانی را واخلی دا دو گٹھو پا منس کی دسے وٹکی لنگرے کی دے وٹکی بے دا پانی را واخلی اوبو تا دے وار تی او پا دا اوبو مانی دے ایت کرسی ولو لیو چپ دی کی بے دا کم مسحور سڑے چا بچا مانی سیر شوے دے دا دا اوبو نا دے دری گوٹا تیر کی دا ما بے قیا اوبو چی دی پا دے دے ولان بی فَإِنَّهُ يَذْهَبُ السِّحْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَجَيِّدٌ لِلرَّجُلِ إِذَا حُبِسَ عَنْ أَهْلِهِ وَدَارِ الرَّجِيَّة طريقه لا السحر لری کئی او خصوصا دا اغه سحر دا پاره ډیره جیده طریقه لا چې سړی معنی جادو شوه د خپل اهل ته نږدې کېدل نشي کېدل تفسیر قرطبی دا وهب ابن منابه دا طریقه ذکر کړل حاصل کلام دار سیر سلیمان علیہ السلام نہ دیکھے سیر کو چلو شیطانانو کھڑے دے خلق تے شیطانانو خلق تے جادو سیر خودا او انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دا سیر نہ بالکل مبرہ و پاک دی نیکان علماء قرآن و دا حدیث علماء دی سیرونا نہ کئی سیر کو چیتا جادوگر مولین کئی چیتا کوٹگر خزی کئی آگ خلق کی کئی چاگا دا سرا اگر کی دینداری نہیں نو آ خلقی کئی وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ دا خلق روانو پاغت سب سے چلستب شیطانانو علا ملک سلیمانا پا زمانہ دا بادشاہی دا سلیمان علیہ السلام کی وما کفر سلیمان و کفر نو کڑے سلیمان علیہ السلام لیکن شیطانان و کفر کڑے ہوں یعلمون الناس السحر خوید خود خلق تے جادو درے مشبہ تمنگا دے سحر او دے منتر نمانے کے حالان کی پا سحر او پا منتر مانے حاروت و ماروت دو پرشتی را کلی شئوے دو پرشتی جدارا کلی شئوے پوشو دے خبر مانے تمنگا دے سحر او دے منتر نمانے کے پا سحر او پا منتر مانے دو پرشتی را کلی شئوے خجی دیو جن سحر او جادو دا حق سیز دے کہ حق نوے نو پرشتے او پنرا کزے دلے جواب دے ذکر کی وما انزل الملکین ببابل حاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقول انما نحن فتنتن دغا پرشتے خو اللہ امتحانن را کزے کڑے وے چے ساہر چے شیطانانو بخلق سحر خلق تا سحر خودا دے پر دا پرشتے اللہ امتحانن را لے گلے وے خلق تے ویلے سحر مزدہ کوا سحر مزدہ کوای پرشتو خلق دا سحر نخود پرشتے خو مانعین دے سحر وے خجی دل تا جی یہ واقع دا سی دا چا اسمانونو کی اوزل ملائک و اللہ تے ویلے چا اللہ منتا تنویلہ چتا آدم علیہ السلام پیدا کوا دزمک کی دا زنا کی قتل کی شرابون اسکلے کی پلان و پلان پلان دا کارون کی اللہ پرشتو تے ویلے چمنگا دی انسانان را دس طاقت ورکڑے کدا طاقت ہم تاسو لدر کونو تاسو ہم دا کارون کوئی تاسو زان کی دو پرشتے خوخ کئی وی حارو تا مارو تے خوخ کڑا طاقت انسانی ولا ورک و تے ویلے درے کارون بنا کوئی یو با قتل نکوئی دویم با زنا نکوئی درم شراب بنس کئی دا دری سوزو نیمنا کم دا چکل راکوسو وی پزمگا کی یو جنی ولی دلا چاگی تا بی بی زہرا ویلے کئی دا بی بی زہرا چی ولی دلا نو بس دی خلقو اکر بکر خراب شو با دا زنا دعوتی ولور کم وی اول تی بی بی زہرا تا پوسو که تاس آسمان تا خیج و بیر تا کزیگ دا پس مانی وی منگ تا جی اسم عظم یاد دی وی ما تی مو خیوی اغیی تی مو خور زنا دعوت چی ولور که تاویلا دلتا خزمای و بچه ره دا مل که شراب اوز که نوالا بس زنا که نو شراب اوز که لواغ ما شو می مل که زنا تیار شو بی بی زہرا تی بتا اسم عظم مانی آسمان تا و خطر آقی کز پاتی شو وی اللہ تی ویلا چی گرا ما تا استنوی تاس هم دسی گناہ کوای وی حاروت و ماروت پہ جڑاوش چی اللہ منہ گناہ وصولا اس بات چل کو وی اللہ تیولی چی دنیا عذاب دل در کم کتا آخیرت وی چی دنیا عذاب راکا وی بابیل خار کے وسم پہ کوئی کی چرتا ویزان دی دی جب انہ زرن دی پی کردشو خیجی دل تا دا بابیل خار پہ عراق کے دے نو دی دونا بمبارین چی پا عراق مانی وشو لے گا نا کوئی او چرتا اشتلے نی وشو لے خبر مانی دی توی اوتی باوتی تفسیر کبیر کی امام رازی اغیل کی لا اصل لہا دی واقع اصل نشت لے دی واقع تردید روح المانی کڑا لے شفاد قاضی عیاض دیم جل کی کڑا لے او دلیل پا دی مانی چی ملائک دا گناونا نکی پا دے مائن دا قرآن کریم آیاتو ندی سورہ تحریم آیات نمبر شپگم روارا ہوئی سورہ تحریم شپگم نمبر آیات یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو قو انفسکم واہلکم نارا بچ کے اخپل زانون اخپل اہل لورنا وقودها الناس والحجارة چخشاک داغی خلق دیو گٹی دی علیہا ملائکت غلاظ شداد پا دی معنی ملائکی دی سخت دیو دیر مضبوط دی لا یعصون اللہ ما امرهم نا فرمانی نکید اللہ دا آغاز چا اللہ تا حکم کڑے دی ویفعلون ما یؤمرون او کئی آغاز چا دیتا امرو کڑیشی فرشتے اللہ دا حکم نا فرمانی نہ کہی سورت انبیاء واللسم پار رواڑا ہوئی سورۃ انبیاء واللسم پارا نلسم آیات ولہم ان فی السماوات والارض اللہ پہ اختیار کیا غلط سو دیچہ اسمان وزمو کی ومن عندہو آغا ملائک چر اللہ صلی اللہ یستکبرون ان عبادتی تکبرن کی دا اللہ دا عبادتنا ولا یستعصرون ونستو مانا کیگی شپکی اشتم آیات وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه وای مشرکان چنی ولد اللہ میرا بام باچا ولد سبحانه واللہ پاک دے بل عباد مکرمون بلکہ بندگان دے عزت من لا یسبقونه بالقول نمخی کی دا اللہ نا پوینا کی وهم بامره عملون دے پا کاب حکم دا اللہ منی کار کئی پا حکم دا اللہ منی کار کئی خجی دغه دو پرشتے چا اللہ زمکی ترا کجی کڑے وی دغا گناونا خوی نکول خدای دا سحر پا منی کولو من راغلیو انما نحنو فتنتن منگ امتحانی امتحان دا امتحان دا پارا اللہ را لے گلیو چا سحر او منتر مزدکا وی خدای خلقو چکول بس اگر سحر او منتر امدسی شروع که یاد اولی خوشولی دا جواب حاصل دارے چه هاروت و ماروت چه دو پرشتی دی پا دی سحر ندی نازل شوی بلکه دی سحر دا منی دا پار راغلیو حتی یقولا انما نحنو فتنہ باقی فبا ما انزلال الملکین کی دو احتمال دی ما نافیا یا ما موصولا کلچه ما نافیشی نعتب دے پا ما کفر سلیمان باندے ما کفر سلیمان ہاروت و ماروت دا بدل دا ملکین ندی یا بدل دا شیاطین ندی خجی ما انزل کے ما نافیا عتب دے پا ما کفر سلیمان مانے ہاروت و ماروت دا بدل دا ملکین ندی یا بدل دا شیاطین ندی پدی توجہ مانے مانی تو گو رہی وما کفر سلیمانو کفر نو کڑے سلیمان علیہ السلام یو وما انزلاو نو نازل شوے نو را لگلے شوے علی الملکین پا دو پرشتو مانے پا بابل خار کی دی پرشتو نمون دی ہاروت و ماروت وما یعلمان من احد خودنے نکولے یو کستا اچھا دے سحر نخودا تر دے پوری چدے بویل انما نحنو فتنتن بیشک منگا امتحانیو اللہ منگا امتحانن دا لے گلیو تاسو یو بلتا سحر خیوئی نمانگتویو چمی خیوئی فلا تکفر مخاطبہ دا کفر مکو اے مخاطبہ پیادا ولو دا سحر مانے فیتعلمون منہوما منہوما ضمیر ملکینو تن دے راجے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مِنَ السِّحْرِ وَالْكُفْرِ یا دا او بدئی دا سحر او دا کفرنا یا دا منہما زمیر فتنی او سحر تراجی رے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا ازدکا او بدئی سحر او فتنا ما حاغت سبے ازدکا ولیو فرقون بی چجدہ والے براوس پر اسرا بین المرء و زوجی پا ما بین دا سڑی و دا زنانا کی خواوری و ما هم نو دغ ساحران بے دوار رینا ضرر رسون کی بدی سحر مان یو کستا اللہ بیزن اللہ مگر اللہ پا تقدیر سرا چچی کی گی اللہ پا تقدیر کی گی سحر کا اثر کئی نو دیکھ دام پا تقدیر دا اللہ سرا گورا زار چی سڑے وجنی دام پا ارادہ دا اللہ باندے ویتعلمون ما یضرهم از دکاو بے حاغت چی زرر نرسی دیتا ولا انفوهم نوتا نفرس ولا از دکاو بے حاغت چی زرر موتا نرس و نفع موتا نرس ولا یا خو اخیرت کی وشل خبر مانی ویتعلمون ما یزرهم ولا انفوهم از دکاو بے حاغت چی زرر بے دیتا رسا و خو نفع بیوتا نرس ولا زرر پا اخیرت کی طول ضرر دے پا آخرت کی چا عذاب دے یا پا دنیا کی آغا تی ضرر بے اترساو جدا والے برا وسط ما بین دا خدی دا سڑی کے خود دی خدی سیر دی دا پیدا نرسولا ولقد علمو یقنن دی خلق دا فتوا لمن اشتراو چاچا واغس دی سیر لرا نبی دی پر پا آخرت کی من خلاقن سبرخا ولبیس ما شرو بیهی انفسهم او خام خوابت دے آغا تا چی خرچ کر دی بیهی پا غیس رخ پل زانونا لو کانو یعلمون حی کدی پویدلے ولو انو کچروی دی چی ایمان روڑ و تقوی رکڑوی نو دی لو بدلور کلشویوی لما صوبت من اند اللہ خام خواست سواد طرف دلانا خیرون دا غور دی لو کانو یعلمون حی کدی خلق پویدلے وما انزر علی الملکی ما نافیا وو حرف عاطف عاطف دے بما کبر سلیمان باندی دا یو توجیدہ او ہاروت ماروت چرے دا بدل دے ملکین نا یا ہاروت ماروت چرے دا بدل شیاطین ولیکن شیاطین کفروا یعلمون الناس السحر دا شیاطین چوک ہاروت ماروت زکا یو قرأت راغلے ملکین فتح دلام سرا فرشتے دویم قرأت راغلے ملکین ملکین پا کسر دلام سرا سرے دلام سجیشی نو ملیکین دو بادشاہانو یا دو ڈاکترانو یا دو شیطانانو نو ہارو تمارو دو شیاطین نو بدل سی دے دویم توجیدا چا ما موصول دے پا ما وما انزل الملکین کی ما موصول دے ما موصول دے وشول خبر مانی پا عاطب کی دری احتمال دی یو احتمال دا چاہتو دے وما تطلو شیاطین واتبعو ما تطلو شیاطین واتبعو ما انزل الملکین روان شو پا تطلو شیاطین پسے روان شو پا آغا چب سے چنازل شو پا آغا دو ملکینو باندے خجی دویمہ توجیدہ چلاتب دے پا سحر باندے یو علمون الناس السحر وما انزل الملکین دے شیطانان خلق دا سحر خودا او آغا چیو تا خودا چب انزل الملکین دریم توجیدہ چرا عطب دے پا ملک سلیمان من عطب دے خدا تطلو پا ماند تکزیبو سر دے واتبو ما تکزیبو شیاطین علا ملک سلیمان وما انزل الملکین ما تکزیبو شیاطین علا ملک سلیمان وما تکزیبو ما انزل الملکین دروغ شیطانانو پاغا سا چنازل شو پاغا دو پرشتو خجی ما نافیا یو توجی ما موصول دو توجی دیم توجی ما نافیا چشی وو حر پی عاطف دے با ما کفر سلیمان باندے چا ما موصول شینو دری توجی یو عاطف دے با ما تطلو شیاطین دویم عاطف دے پا دی سحر باندے درے ماتب دے علا ملک سلیمان خود تطلوب مانا تکزیبو سر دے ملکین ملکین دو قرآتا ہاروت و ماروت بدل شیاطین نیا بدل ملکین نا دویم قرآت چی ملکین شی ملکین دو بادشاہان ملکین دو ڈاکتران ملکین دو شیطانان دا توجیحات دی پی خوا مائی نافیاں قرأت ملکین ملکین دا دو قرأتش ہاروت ماروت یا بدل دے دا ملکین یا شیاطین نو دو لچے پا دو کی ضرب ورکی نو چلور چلور احتمالش خجی ما یہ موصولا عطب دے پا دی سحر باندے او چلور احتمالات پر ملکین او ہاروت و ماروت کی اتش وو ہر پی عاطف دے او ما موصولا عاطف دے پا ما تتلو شیاطین مانے عاطف دے او چلور احتمالات پر کدا شو دی روز تک دیشو دولس شو ما موصولا دے وو ہر پی عاطف دے عاطف دے پا ملک سلیمان باندے ملکین ملکین دو قرأت و ہاروت و ماروت کی دعا دو احتمال چلور دش چلور دولس پاڑس پاڑس احتمالات تھی دیغ احتمالات چھ نور چھ سوا کے چھ دا ملیکین قیرد شی دا ملیکین نمرات دو بادشاہان یو دارنگی دو ڈاکتران دا ملیکین نا یا دو شیطانان نو دیل چھ دا دریو سا یو زیک دریو لچھ پشپاڑا سو کی ضربور کی فکر دشو دا خواگا چھ چولیخ توجو نمر سا زید جوڑی گی فکر دشو صریح توجیحات پہ کم دغ دی چمائی نافیہ مائی موصولہ ماتوب کے چمائی نافیہ شی یو احتمال چ موصول شی دری احتمالا مائی موصولہ معنی جمانا کم خیل کوئی وما حغتو انزلا چرا لے گلے شو علی الملک یعنی پہ دو پرشتو علی الملک یعنی پہ دو بادشاہانو یا پہ دو ڈاکترانو یا پہ دو شیطانانو پہ بابل خار کے ہاروتو ماروتو وما يعلمانه دای بنو خود یو کستا دای تدا سحر یادو امتحانن هو چاته خودنا تر دې پوری چې دای بوت ویل انما نحن فتنه نکن موږ امتحان یو امتحانن موږ ته سحر یاد دې خو تاسو مان مرګ بند او حرام دې پلا تک پر کو پر مکوا فیتعلمون منهما کمنهما چرتا ملائکین کی توجیه شیطانانو شی نو انما نحن فتنة من خود گمراہ کڑیو منگ امتحان گمراہ شیو فلا تکفر تو ولی کافر کی مو کافر تو ولی کافر کی گئی اغیبل استادانو جتا سو کافران منگ دم کافران فتعلمون منهما از دکول بدا غینا آغا چه جدا والے برا اس پر ایسا ما بین سڑیو دخد کی نو دی ضرر رسون کی بلیس رامنا حدینو کستا اللہ بی ازن اللہ مگر فو حکم دا اللہ مانی ازن لفظ قرآن کریم کی پینزہ ازے ازم تخلی توائب مابین دا مسحور او دا ضرر دا سحر کی ازم ویلے کی امر تکوینی تا مراد پا دے جا کہ امر تکوینی و تقدیر دے ازم دازی پمان دا علم و دا علم سرا ازم دازی پمان دا نصر سرا نصرت سرا بقرہ 209 امر تکوینی وشلے بقرہ دی آیات کی وشلے دویم کی قدرت سرازی آل عمران نہ چلویخ کی اور وشلے شپکش بیتا کی اجازی سرازی نیسا پینزیش تو بقرہ 255 کی تسخیر سرازی 212 کی امر تشریعی حشر 15 کی رازی دلت دا اذن اللہ نے مراد دے تقدیر دا اللہ وشل خبر مانی تقدیر کونی تکوین دا اللہ او نو دا ضرر رسون کی بری سحر سامن احادین او کستا اللہ بی اذن اللہ مگر با تقدیر دا اللہ سرا دای بس دکاو حاغتو یا دروہم چی ضرر رسو دیتا پیدا پیدا پکنو ولان پاوم پیدا نرسو لدیتا وَلَقَدْ عَلِمُوا يَقِينًا دَاخِلَ الْقُوَيْدُ لَمَنِ اشْتَرَاهُ خَامَخَا چا چوا غسدا سحر نہ ولے پر اخرت کی من خلاقین سے برخا وشلے سحر جی چا واغستو نو دے پر بت سے برخا پا اخرت کی نہیں وشلے من اتا کاہنا وصدقوا بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوچو کاہن تراغو ترویتی تا یہ ترویتی سے خبر کولے دی ولت تصدیق وکرا سڑے کافر سپا کتاب چکم کتاب اللہ و محمد علیہ السلام را لے گلے ولبیسو خامخا بدیاغت شرو بیہی انفسہما چی خرچے کل پاگس اخپل نفسنا ہائی کلا خلق کوئی دلے دلتے اس سوال دے سوال دارا جی دلتا وائی چی ولقد علیمو اقنان پوئی دو چاچی واغس دا سحر اخیرت کی بے حصہ نہیں اور اس توائی لوکان عالمون ہائی کے دائی پوئی دلے تعلمون مرادی استادانا استادان پر پویدا لوکان یعلمون مرادی شاگردانا دایو یا لقد علمو پویدل دغ ملکین او دا دی لوکان یعلمون مرادی زدکون کی یا ولقد علمو یقنان پویدا یهودا یهود پویدا خوچا عمل پنکو پا علم مانی دسی دیر کر سرج پوئی گی نام سرج پوئی گی نام یو سڑے پوئی گی خو عمل نکی دا دسی دیر کر سی جاہل چی یو سڑے عالم دے منز نکی منز نکی اتحار جاہل دے فکر دے شو یو سڑے پا قرآن و دین مانی پوئی گی پاکے عمل نکی دسی دیر کر صفا جاہل چی نپوئی گی ولو انہم کچروے دے چھ ایمان را و تقو یہ رکڑوے جزائے محذوف دا اصیبو دلو بدلو ورکلے شوے ولی لمصوبت من عند اللہ خامخا بدلہ طرف دلانا خیر ان دا غورد لو کانو یعلمون ہائی کدا خلق پوئی دلے سلو رمہ شبہ تمنگ دا الفاظ صحیح ہونا منی کے نگتا پیغامبر ہوئے تاو منگ دا صحیح الفاظ ہونا منی کے ولی راعینا راعینا کی یو توجہ دارا چھ زمانگ لحاظو کا راعینا زمانگ لحاظو کا راعینا انظرنا دا انظرنا پا معنی سر رہے وشو دے خبر امائن دا یو معنی دا دا دی راعینا دوی معنی دا راعینا او زمانگ شپن کیا او زمانگ شپن کیا دا دوی معنی دا درم مانا راعینا اوز منگ بے وقوفا راعینا اوز منگ بے وقوفا درم مانا دا راعینا اوز منگ حفاظت کون کے دا مانی دی راعینا او بے وقوفا راعینا اوز منگ گڑبا راعینا اوز منگ محافظا اور آئین از منگا لحاظ ہو کہ دا چلور مانی دی درے مانی غلط یو مانی صحیح صحابہ کرام چھو دا لپس ذکر کرو لا تقول را غدات لگ لپس چھو صحابہ ذکر کرو چھو را آئین صحابہ مقصد بداو چھو منگا لحاظ ہو کا لیکن یہودو چکل دا لپس و مستعملہ ہو ناغیبی والا را آئین اوز منگ بی وقوفا دا مانا بے کولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ را لے گلیو چہ ذرائع دا حرام بن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوزل ویلیو دام گر گناہ کبیرہ دا چہو سڑے مورو پلارتا کنزل کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرائع دا حرام بندہ ولو یوزل نبی علیہ السلام ویلیو کلی تاسو بیول عین شروع کرا تاسو دغواگانو پا لکو مانی منگول و لگول تاسو پسلونو پا گٹولو مانی خوشحال شلی او جیہادم پرے خودا صلت اللہ علیکم ذلن اللہ با دمانی ذلت مسلط کی تاسو با دینا ونو زی تردی پوری جی خپل دین تا واپس شی دیتوائی غز ذرائع دا حرام بندول خوا بیع العینا یو قسم بیدا اغدادا دا دے سیڑ نزیو شے آخلم شی قیمت دے تقریباً لس زر روپئی دا دے سیڑ نزیو پا قرض آخلم ہوتے ہوئے مچ مالے پا دو لس زر راکا پا دو لس زر شی قیمت لس زر دے خوزید کال پا قرض آخلم پا دو لس زر زما پیسو تا ضرورت دے دے سیڑی تا بیر تا زوئے ماں دا شے تا مانے خرسوم پاتا زارا خجی دا چیز بیر تا پاتا زارا خرچ کو خرچ میں کپے دو زر روپے بدیشی کے نقدے وہ گٹھ دے اور دو زر پا ماما نے قرض شو وہ شولے گوئے دا چا اتا زر روپے چلور زر روپے ماما نے قرض شو اور دو زر کو تیاری گٹھ لی دی تا بیول عینوائی اور دا وہ سنی زمانہ کے دیر زید دے یو سڑے لاڑشی وہ تو دا گاڑے چرے دا گاڑے زاخلم دا گاڑے مال راکا پدری نیم لاکھ روپئے باندھے پوشولے پدری نیم لاکھ روپئے چ گاڑے واخلی بے وہ تو ما پیسو تو ضرورت دے دا خود کال گاڑے میں واغست دا گاڑے بیر تو پتا مانے پہ دو نیم لاکھ خرچوں میں دا یو لاکھ روپئے دے ماں نے خرچ اگر سڑے بیر تاخ لی یہ تو بے العین وی دانا روا دا دا گاڑے پگ خپل مالک مائے نہ خرچئی تو بل چائے خرچئی پدی دو نیم لا کے خرچئی کہ پدری لا کے خرچئی کہ پدری نیم لا کے بل چائے خرچئی نہ بے بے العین نہ دا وہ جد خپل مالک مانے خرچئی دا سود دے دے تو بے العین وی دانا روا دا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام بندول نو ذرائع دا حرام بندول حرام نا حرام کار کمو دا جہاد پر خودل دا جہاد پتسمانے پر خودل ایکی گی چی خلق دا غواگانو لکی ونیسی خلق پسلو نا گٹل شروع کی خلق بے العینی شروع کی و جہاد پری دی دا ذرائع بندولیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے دا الفاظ موہومہ ہونا شرکی موہما الفاظ نے منع کرے دا مجموعۃ الفتاوی دا مولانا عبدالحی دا الفاظ موہما نے منع کرے دا فتاوی رشیدیہ کی رشید احمد گنگوہی دا الفاظ موہما نے منع کرے دا الفاظ موہم بنا مستعمل ہے حتیٰ کہ پتاو رشید یکی رشید احمد گنگوہی وی نن سبا چلاکم درود ویلے کی چاگی تا درود تاج ہوئی درود تاج دا درود تاج دے دا گنج العرش دے دا حیکل پلان دے دا حیکل پلان دے پوشولے دا دجی چیزو نہیں دا بسنا دا چیزو نہیں بسنا دا جی دا جی پنج سورہ دا پنج سورہ بس نم بولا یو سکی درنب کی نو سی اور پنسوری دسی کتابوں نے دی دا بے مصنف کتابوں نے دی خبیب مصنف بس بازار نظام چاپ کئی فقط پیسے پہ گٹی نمی خیولا پنسورا پنسورا مانے دی کہ پنز سورت نے دی مجھے دن نے لٹے دا درود تاج دیب کی دا درود گنج العرش دیب کی دا حیکل فلان دے حیکل دویم دے حیکل دریم دے سلورم دے دیب کی دیکھ لی دا جی درود تاج دے درود تاج مان دس تاج دے لیکن دا بادشاہ پا سر مانے جی چن خوزی گی چن اوچت قدر لری درود تاج گوارا دس قدر لری نو پا دغو درود تاج کی بیلی کلی جی پیغامبر دافع البلائی والوبائی والقحط والمرض والعلم دا درود تاج دے جی اللہم صلی علی محمد المحمد سوک دے دافع البلائی والوبائی والقحط والمرض والعلم تو پیغمبر دفع کون کے دا قحطون دے دا مرضون دے دا دردون دے دا تکلیفون دے دا اوباگان دے بوشولے دا سن درود تاج دے جب دیکھو شرکی الفاظ دی دافع البلا پیغمبر دافع البلا دے والوبا دے والقحط والمرض والعلم دے دیو جن فتاول شدیہ کی رشید احمد گنگوہی وائی دا درود تاج ورہ غلط دے فتاول دار علم دیو بندم لکھلی دی پتاو دار علم دیو بن یو بلا مسئلہ ذکر کرلا مسئلہ دادا چھ مورا پلار تبا قبلہ و کعبہ نوے قبلہ و کعبہ زما قبلہ گا سے دا بنوے زکا قبلہ و کعبہ دا مخصوص دیو عزت من زینم دے دا بلچال نگ دے دیکھ وہم پیدا کی وہم وہ شل خبر مانی کل کل خلق وی دا قوم مثال خوی دا قبلے دے قبلے نہ قوم تا دا قبلی اطلاق نہ کے دا کعبی اطلاق بنا کے الفاظ موہومو نہ منع راعنا کے صحیح معنی مشتا دے چرا راعنا زمان لحاظو کا لیکن نور معنی پی غلطی دی نو چے کم لپس کی ایہام شرکی نو دا لپس بنا مستعمل ہے ایہام شرک لپس بنا مستعمل ہے وہ شو لکھا برا معنی دلدو ایہام شرک نا روغ دا شرک الفاظ وئی ید بادو بابا ید سرخوگی بابا ود زڑی بابا ود مندانی زموار بابا دا خو عین صریح شرکی الفاظ وئی قرآن کریم منع کر لا تقول رائنا یا ایھا الذین آمنو، امام راضی وی دا لفظ قرآن کی اتا تے کرت راغل یا ایھا الذین آمنو. سنہ زمانہ کی خلق ہوئی جی پلان جی پلان کی جائے کہ ترجمہ کی گئے، دیر اخکولی ترجمہ دا ترجمہ مانا دی جمعے پورے دکھا خوانشتا نتسن خواگر ترجمہ ترجمہ کی گئی. ویا ایھا الذین آمنو، اے ہاگا کسانو جی تاسو ایمان دا وڑے دے، دا کنی مانا دے دی لفظ یا ایھا الذین آمنو، کسانو جی تاسو ایمان دا وڑے دے، دا آمنو دا مخاطب سی غلق دا غائب دا غائب سے غلط تاسو سنگ ایمان راوڑے دے، تاسو بدا مخاطب لپس دے. یا ایوہ اللذین آمنو دس ایمانا کوئی، اے آغا کسانو چاگی ایمان راوڑے دا لبز ایمانا دا، دا ترجمہ تا غلط ہے جے. یا ایوہ اللذین آمنو، اے آغا کسانو جی تاسو ایمان راوڑے، تاسو ایدہ کم نہیں معلوم کا آمنو کی آمنتم دے کہ آمنو دے، آمنا آمنا آمنو، آمنت آمنتا، آمننا آمنتا، آمنتما آمنتما، آمنتا آمنتما، آمنتنا آمنتا، آمننا اگر دان چتو کہ اگر دان سن کے آمنا آمنا دا مانندا چ تا ایمان دا وڑے دے، آمنا من آغ ایمان دا وڑے دے، آمنا تے دا مانا جتا سو دو ایمان دا وڑے نو آغ دو ایمان دا وڑے دے، آمنو دے دا مانند چ تا سو ایمان دا وڑے نن آغ ایمان دا وڑے دے، آمنو دا مانا دا جیو ڈیرخ کلی ترجمہ کی یا ایھا الذین آمنو، یا کسان تا سو ایمان دا وڑے دے، ڈیرخ کلی ترجمہ دی وڑے زاندیستا غر کم فکر دشو نہ دس ترجمہ مکوا، ترجمہ چے کے لفظی ترجمہ کے نہ مانا بے دس کے، یا ایھا الذین آمنو، اے ہا کسانو چاگئی ایمان را وڑے دے، دے کسانو تو منگیو چلا تقول رائنا، تا سر آئنا مانا دس کے منگے جی لازمی مانا کو لازمی مانا لازمی مانا، یا ایھا الذین آمنو اے مومنانو دا لازمی مانا دا، یا ایھا الذین اے دی ایمان خاوندانو اے مومنانو، لا تقولو موی وی تاسی رائنا کلمت رائنا کلمت رائنا موی وی رائنا موی وی دا لفظ مشتبه دے دا لفظ اشتبائی لفظ دا موی وی جکہ دیکھ نور معنی شترے دیکھ معنی در آئینا دا لحاظ معنی شترے دیکھ مانا دا قمقل توب شترے دیکھ مانا دا محافظ شترے دیکھ مانا دا رائے الغنم دا گڑبش شترے دسے موی دا خود پیغمبر گستاخی دا، بلکہ دا دغا مشتبی لپس پزے مانے وقول ہوئے وی انظرنا دا سریح لپس دے انظرنا اے نبی منگتاو گورا رائنا موی بلکہ انظرنا ہوئے وی واسمعو قبول کئی دا اللہ قانون دا اللہ حکم دا اللہ حکم قبول کئی او کہ چرتا لفظ مشتبینا نمانے کی گئی نوالی کافرین عذاب علیم دا فار دا کافران عذاب دے درناک عذاب ما یود اللذین کفرون نخو خیاء خلج کافران دا اہل کتابنا ونا دا مشرکینونا ایو نزل علیکم چرا ودلے گلے شپتاسو مانے من خیرین چا لفظ سریحی خیر کلام سریح کلام واضح چ انظرنا دے نخو خیا خلج کو پرے کڑ اہل کتاب نو نہ مشرکین ایو نزلہ چرا ود لے گلے ش پتہ سمان من خیرن س خیر س بہتر چیز چا لفظ سریح دے طرف درفتا سنا اللہ خاص کئی بخبل مہربانی باندے مہربانی نبوت مہربانی قرآن مہربانی رحمت عامہ مہربانی الفاظ سریحی خا اللہ خاص کئی پخبل مہربان ایمان چالا چیو گوار اللہ خاوند فضل لوی دے دلوی فضل خاوند دے پینزم شبہ دارا چی دا پیغمبر نن یو خبر کئی سباب بلا خبر کئی دی پیغمبر خبر منگ نمانو کلی یو خبر کئی کلی بلا خبر کئی کلی دا پیغمبر وین یو خبر بے کولے وچی یو خبر نکی کلی یو خبر کئی کلی بلا خبر کئی دا خبر نمانو وشل خبر مانی دا نسخ تشریح منگ اصول القرآن کے کڑے ہوا کہ نسخ ستا ہوئی نسخ کی اختلاف سنگ دے پوشل خبر مانی دا نسخ شرائط سری نسخ قرآن کریم کے سنگ راجی منسوخ کم صورتوں نے کی ناسخ پہ کم صورتوں نے کی دا تفصیل منگا اصول القرآن کے کڑے ہوں او اجمالی گند کی خبر مانی دا نس لفظ مادہ چیرا قرآن کی چلور زیرا گلے نسخ راجی پماند محو قول اسرا نسخہ پماند محو قول اسر دہج دو پنزوس نسخ راجی پماند نقل سرا جاسیا یو کم درس نسخ راجی پماند کتابت سر آراف یوسل چلور پنزوس نسخ شریع لکھ دیا یاد کی نسخ ستا وی ازالی دو حکم تا کہ لپز ثابتیو کنا انسا زائدہ قول دا لفظ چھ حکم ثابت ہو کنا دویم نسخہ چھ دا لری قول دا دیدیو پا بدل کی بل حکم راوڑل دی او انسا دیتوی چھ لری قولی لا الہ بدلین یا نسخہ چھ تبدیل دا حکم سابق دے او انسا کی تاخیر فی الانزال دے خجی متقدمین و متاخرین اختلاف چ منسوخ آیاتن ڈیر لکھ لگ دی وہ منسوخ پند سو آیاتن متقدمین پنیز منگے متقدمین وجہ ذکر کرے وا چ منسوخ آیاتن ڈیر ولی وائی ذکر د نسخ پہ تعریف کرا گئی یو شن قول لے چنب سے تخصیص دی یو حکم را گئے وہ دا منسوخ دے پنیز ڈیر دی متاخرین نسخ دے تو وائی بالکل دایات احکام ٹول ختم شی ال منسوخ کی دے وجنا پنزیش آیاتن یا شر آیاتن پریز دو متاخری نمانے شاول اللہ رحمہ اللہ وی اصلی منسوخ آیاتن پنز دی وشل خبر مانے دا نسخ ببارکی علماء کتابوں میں لکھ لے قطادہ ابن دعامہ سدوسی ابو عبید القاسم ابن السلام ابو داود السجستانی حبت اللہ ابن السلام ابو الفرج ابن جوزی ابو بکر الانباری او مکی ابن ابی طالب دنس بارہ کی کتابوں نے لکھ لی شل خبر مانی شرائط دنس دادی جو منسوخ با ترتیب نزولی کی ناسخ نمخ کی نسخ چرا نقل صریح دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریو اجتہاد بنی نسخ او پا امر او نہی کی پا اخباراتو کی بنی ہاں آغا اخبار کی با نسخ ای چاگا پا مانا دا امر او دا نہی ناسخ با پا جند پیغمبر علیہ السلام کی دا نبی علیہ السلام دا مقدن روستا با قرآن نمنسخ کی گی آیات با نمنسخ کی گی نسخ با دا نس پا نس مانی پا قیاس بنی نسخ قرآن کے در قسم راغلی دا تلاوت منسوخ حکم باقی وشل آیات درجم حکم منسوخ دے تلاوت باقی دا قرآن کے ڈیر آیات دی کہ تلاوت و حکم دوان منسوخ آیات دا تحریم رضائی بعاش رضاعات سرا اور سور پا قرآن کریم کے چلور قسم دی یو قسم آغلی چی پایا کہ ناسخ و منسوخ دوان نئی دویم قسم آغا دے چھ ناسخ پکی و منسوخ پکی نئی درم قسم آغا دے چھ منسوخ پکی ناسخ پکی نئی چلورم آغا قسم دے چھ ناسخ و منسوخ دوانا کوئی جمع شوی دا سے اجمالی گوندہ کی حاصل منگے ہوئے ہو او تفصیل دا نسخی اصول القرآن کی منکڑے ہو ما ننسخ من آیاتن پا دیش ارسرا چھ منسوخ کو منگے ہوئے آیاتا یو آیات منگے منسوخ کو نزول آیات پاغ وقت کی سوئے دے چھ سوال یہود اکڑے ہوگا پیغامبر مانے چھ دا پیغامبر تحویل قبلے والے اکڑا اللہ وی حاغت چھ منسوخ کمانگے آیات نن سہا یا ییر کو دی آیات لرا نن سہا ییر کو یو قرط پا کراغلے دے پا ماند انسا سرا پا ماند نس اسرا او نس اوی تاخیر تا او نن سہا یا منگ پہ تاخیر راولو نو خبر آواو رہی دس موے چایات منسوخ شو دے بدل رانا گئے نا اتی بے خیر منہا منگ براتاو گو غرد آگئے نا پاسانوالی کے او مثلی ہا یا پہ مثل داگئے منی سواب کے سواب بے یوشا نہیں او سہولت پہ پکی پانزوس منزونا پرسیویو نور منسوخ شو پینز پاتی شو نو دے پینزو کول آسان دے لیکن سواب یوشا نہ دے. ایت نہ پوئے گی بے شک اللہ پر سمان قادر دے ایت نہ پوئے گی بے شک اللہ خاص اللہ پر بات شاید آسمان و دزمک دا او نشد ساسو پر بغیر دا اللہ نا میون ولی انسوک مالکا میون ولی انسوک دوستا دا اللہ نا سوا دوست من پیدا نشی که خلاف موکا ولا نصیر و نا امدادی امدادی من پیدا نشی پینز شبہ دا غی جوابو نا وشو دا دی جان روح زواجر دی تپری تپری نا برست انشاءاللہ سبق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تریدون ان تسلوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل پینز شبہات دباطل فرست دفکڑا اس بیان کئی د زواجر و خمسو د پینزو زواجر اولنے زجر پا دے مانے ور کئی جی سڑے بیزے تپوسو نہ کئی بیزے اعتراضو نہ کئی یو پا مسائلو مانے زان پو یکولی پا حقیقت مانے او یو بیزے تپوسو نہ کولی و مسئلہ باندے زان پویا کول دادا عقل مند خلقو نخدا عقل مند خلق دیتا وی چکم مقصد در آغلے چپ مقصد زان پویا کی او زجری کلام دا حق خلقو بارکی رے چی بیزے اعتراضو نہ کئی پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض کو پا حق دا جبریل کی دا بیزے اعتراضو یا دس قول چ طلب د معجزات کاو ویل بے کچر دا رشتے پیغمبری پلان کئی معجزہ دے پیش کی پلان کئی متعین لگول پا پیغمبر علیہ السلام باندے یا مشرکین اعتراض کرو کتر رشتے پیغمبر دا صفا ڈیرئی چ دا سرو زر اگر زوا بٹور ڈیرے دسرو ضروشی قرآن کریم زجر کے ہم تو دونا ام پمان د بل سر دے بلکہ تا سے واڑ چ تپوس کئی دخپل پیغمبر نال کسنگ کے تپوس کڑے ہو مسال کسنگ چ تپوس شوے ہو د مسال سلام نمخ کی موسیٰ علیہ السلام تے ویلو ارین اللہ جہرتن اللہ منگ تا پڑا گا مانخ کارا کا من قبلو مخی دا نبی علیہ السلام نا دکا موسیٰ علیہ السلام دا نبی علیہ السلام نا مخی تیر شوئے دے صورت بقرہ کی مخی دا موسیٰ علیہ السلام نا تپوس کڑے ہوں پینز پانزو سایات کیا ارین اللہ جہرتن دا بیزے اعتراضونا کول فزید چ سڑی کی ایمان پاتیشی پا سڑی کی کفر رازی و چاچ واغست کفر پا مقابل دی ایمان کی یتبدلو یا خوزو چ واخلی یا چوکے پا بدل کی واخلی کفر لرا پا مقابل دی ایمان کی یقینن خطا دے دلار برابرنا سواز سبیل السبیل المستوی ابو عبیدہ معمر ابن مسنہ مانکی سوا پماند وسط سرا او فرا مانکی پماند قص سرا فقد واللہ اقنان خطا لے سوا سبیل دا غلاری اگر دا مینز دلارینا دا قص دلارینا چکم صحیح مقصدی لارونا گئے پریخو دلا دویم زجر دے کوشش کول چې سړی بیرته کافر کی یهود بدا کوشش کاو چې دا مسلمانان د نبی علیہ السلام نه څنګه واړی څنګه کافر کی الله زجر کلام ور کوي دا کوشش یې ولې کو حسدن دا جی کینه راغستیو کینه ماده د حسد قران کریم کی پینځه ځله ذکر دا حسد ویلے کی زوال د نعمت دا مستحق نا کہ چوک دا نعمت مستحق اجراغی نا زوال راشی حسد دیتا ویخا یو غیبتا دا غیبتا وی سیلی کولو تا کہ دا سڑا دا شپی منزونو دا پاچی گی زبان پاچی گا ما دا سڑا دا قرآن درس تا وقتی را جی زبان راز ما دا سڑا قرآن کریم دیر آڑی زبان آڑو ما یہ تو غیبتا وی سیلی وی دا جائز دا خان یو حسد دے حسد دے تا وی جی پدی پلان کی مانے اللہ نعمت کڑے ولی کڑے دے دا ناروا دے اور دیر کر دے کوشش کئی دے پہ ازالہ کے کہ دا زائل شی دا نعمت تے زائل شی قرآن کریم وی من عند انفسهم دے من عند انفسهم کی دے تا اشارہ دا کہ دا دے اہل کتاب نفسنا چی دی دا خبیث نفسنا دی اصحاب النفوس الخبیثہ ورن نفسن خبیث دی زکر دا خپل طرف ندسی کینے کئی او پس داغن چا حق کارشی پکار دائے چا حق نیخ کارشوے او سڑے نپوئی گی او چا حق کلخ کارشو نبے کوشش مکوا کینا مکوا دا خود یہود خوی دے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام و مومنان تا اللہ حسن الاخلاق ذکر کی آیات منسوخ نہ دے فاعفو واصفحوا چ آیات کنے پو قتال آیات منے منسوخ دے نہ منسوخ نہ دے دیتا وای حسن الاخلاق اے مسلمانانو ستاسو کار بچی فاعفو واصفحوا فاعفو دیتا وای چ معافی و کئی یو سڑ گناہ وکڑن مواخذہ پہ ڈیرہ مکوئی مواخذہ مکوئی معافی کئی وصفہو درگزری وکئی درگزری دا وکئی چہ دا آگے اثر پہ خپل زرمانے مپریدا اثر پہ زرکے مپریدا بس درگزری وکا مختوارا وا عن قریب دا سے وقت راروان دیا تی اللہ بے امریہی چہ اللہ با دخپل دن مکمل رات للو کی اللہ با دن واضح کی ولی ان اللہ علا کل شئن قدیر اللہ پر سمان قادر دے دویم زجر ودخو خیر دیر دا اہل کتابنا لو یردونکم چہ مرتد کی تاسلر واری تاسلر من بعد ایمانکم پس دا ایمان ستاسن کفارن کفر کون کی چواڑی تاثر در کفر کون کی دا کار ولی کئی حسدن من عند انفسهم دا وجه دا کینینا دا طرف دا نفسنو دینا دا کینی کل شروع کرلا پس آغانا چخ کارا شوی دیتا حق حق مانا محمد علیہ السلام راغے حق قرآن کریم راغے حق پا یوکلی کی توحید بیان شو حق فرس علماء رالا اے مومنانو فاعفو معافی وکئی مواخذہ ڈیرا مکوئی وصفہو درگزری وکئی مختواڑوئی تر دے پورے چراتو کہ اللہ بے امری بخبل کار باندے چخبل عذاب دے پدے خلق با عذاب راولی امر مضبوط والے دے دن واللہو کی بے شک اللہ پا عرصمان قادر دے امور ہر قسم اسلامی کی سٹو دا پارا زمانگ دا دکان پا تیاد ساتھ ای اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز